Ewą, której rogi spotykają się pod brodą Józefa, związane białą, jedwabną muszką. Przedziałek nad lewym okiem. Ciemne włosy błyszczące od brylantyny. Ładnie wykrojone oczy, bardzo ciemne. A spojrzenie ich tęskne, przymglone. Raczej jak u aktorki niż aktora. Zmysłowe usta jak stworzone do pocałunków. Wojna nie odcisnęła na jego twarzy zwykłych dla niej śladów. Spojrzenie Józefa nie jest puste. Tak jakby wcale nie był tam, gdzie był przez 3 lata. Nikt nie wie, dlaczego w niektórych wojna zostawia swoje ślady, a w innych nie. I nawet ja tego nie wiem, bo ja nie jestem kimś, kto rozumie. Ja tylko widzę. Ja tylko wiem, co jest od początku do końca, więc nie potrzebuję odpowiadać na pytania, dlaczego coś jest. Dlaczego? To ludzkie pytanie. Piękny chłopiec, myśli więc Karl Folkman, patrząc na Józefa, i naciska spust migawki. Józef i Waleska wypalają się na kliszy i tak już pozostaną. Nie na wieki wieków, ale na długo. Waleska wiele razy trzymać będzie w dłoniach kartonik z naklejoną fotografią i odciśniętą na niej wypukłą pieczęcią zakładu Volkmana. Po raz ostatni trzyma go w roku 1989, w dniu swojej śmierci. Waleska ma 92 lata. Jest maleńką, pomarszczoną staruszką. Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 16 grudnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Tegoroczna pokojowa noblistka Malala Yousafzai potępia atak talibów na szkołę w pakistańskim Peszawarze. W 33. rocznicę pacyfikacji kopalni Wujek hołd górnikom składa amerykański ambasador. Okazujemy naszą wdzięczność tym 9-dzielnym Polakom, którzy w imię wolności oddali swoje życie. 14 osób rannych przez turbulencje. Awaryjne lądowanie pasażerskiego Boeinga lecącego z Seulu do Dallas. Większość ofiar to dzieci. Cały świat potępił atak talibów na szkołę w Pakistanie. W zamachu w Peszawarze zginęło 132 uczniów i 9 pracowników szkoły. Do placówki wtargnęło 7 terrorystów, z których każdy miał na sobie pas z materiałami wybuchowymi. Nie mieli żadnych żądań i zaraz po wejściu na teren szkoły zaczęli strzelać. Wszyscy napastnicy zginęli w operacji pakistańskich sił bezpieczeństwa. Bardzo głośno o tej masakrze na Wyspach Brytyjskich, jak podkreślił premier David Cameron. To kolejny dramat po wczorajszych wydarzeniach w Sydney. Dodał, że w Wielkiej Brytanii w każdej chwili może dojść do takiego samego ataku. A informacje z Peszawaru zszokowały Brytyjczyków. Z Londynu Grzegorz Drymer. Z doniesień przebija horror tego ataku. Nauczyciel spalony żywcem na oczach uczniów, rzucane na boisko granaty, chłopcy zabijani kulą w głowę, śmierć 2-letniego dziecka, które znalazło się akurat w szkole. Premier David Cameron napisał na Twitterze, że jest do głębi zaszokowany zabijaniem dzieci tylko za to, że chodzą do szkoły. Wicepremier Nick Clegg dodał, że w Pakistanie doszło do niewyobrażalnego horroru. Zamieszkała w Anglii Malala Yousafzai, laureatka tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, potępiła atak na szkołę. Jestem załamana tym bezsensownym aktem terroru dokonanym z zimną krwią. Tak jak miliony ludzi na świecie opłakuję te dzieci, moich braci i siostry, ale nigdy nie damy się pokonać. Malala Yousafzai sama przeżyła własną egzekucję z rąk talibów, którzy 2 lata temu napadli w Pakistanie na wiozący ją do szkoły autobus i postrzelili w głowę za to, że prowadziła blog w obronie prawa dziewcząt do edukacji. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. 33 lata temu w kopalni Wujek od kul ZOMowców zginęło 9 górników. Dziś w Katowicach upamiętniono ofiary pacyfikacji protestu przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Na uroczystości przyszło kilkaset osób. Jak mówił amerykański ambasador Stephen Moll, górnicy swoim strajkiem i odwagą przyciągnęli uwagę całego świata. Dziś pamiętamy i składamy hołd ich i państwa poświęceniu i okazujemy naszą wdzięczność tym 9 dzielnym Polakom, którzy w imię wolności oddali swoje życie. Niech Bóg ukoi ich dusze, pocieszy ich rodziny i błogosławi wolnej Polsce, która będzie trwała wiecznie. Podczas pacyfikacji rannych zostało 21 górników. Według zaleceń władz mieli być leczeni w katowickim szpitalu MSW i szpitalu w Ochojcu, ale tam nie było warunków do leczenia ran postrzałowych głowy czy klatki piersiowej. Dlatego lekarze ze szpitala w Ligocie na własną rękę, łamiąc prawo, ściągali rannych do siebie. Strach powiedzieć, że właśnie chodziło o to, żeby tych rannych nie zabezpieczyć. Pan adiunkt Marek Rudnicki nadał komunikat, a radiostację udostępniła mu oddziałowa. To oczywiście w przepisach stanu wojennego byłoby absolutnie karalne, ale nadany służbowo komunikat, że od tego momentu wszyscy ranni mają trafiać do szpitala CSK w Ligocie, spowodowało zmianę trasy wszystkich karetek. Opowiada neurolog Grzegorz Opala. Dla zmylenia władz lekarze z Ligoty prowadzili podwójne karty choroby rannych górników. Wraca problem dopalaczy. Prawie 3-krotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła liczba osób, które zatruły się różnego rodzaju substancjami chemicznymi. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że do szpitali trafiło blisko 2000 osób z podejrzeniem zażycia dopalaczy. Joanna Stankiewicz. W 2010 roku policja i sanepid zamknęły prawie 1500 stacjonarnych sklepów z dopalaczami. To ograniczyło sprzedaż, ale na krótko. Handel substancjami narkotycznymi kwitnie wciąż w internecie. Rzecznik GIS Jan Bondar przyznaje, że walka z tego typu procederem jest trudna. W wielu momentach jesteśmy dosyć bezradni, ponieważ tak zwani przedsiębiorcy dopalaczowi w momencie kontroli wnoszą protesty, są obwarowani dobrymi prawnikami. Dopalacze są niebezpieczne dla zdrowia i życia, bo nigdy nie wiadomo, co tak naprawdę zawierają, mówi krajowy konsultant w dziedzinie toksykologii dr Piotr Burda. Jaka substancja? Czy ona jest jedna? Czy ich jest dwie? Czy ich jest trzy? Czy ich jest cztery? A połączenie tych dwóch substancji psychoaktywnych, o niektórych już wiemy tyle, że po prostu jest to śmierć. W tym roku odnotowano 2 potwierdzone zgony po zażyciu dopalaczy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kłopoty samolotu linii American Airlines lecącego z Seulu do Dallas z powodu turbulencji Boeing 777 musiała awaryjnie lądować na lotnisku Narita niedaleko Tokio. Według japońskich mediów 14 osób zostało lekko rannych. Na pokładzie było 240 pasażerów i 15 członków załogi. Jak podają meteorolodzy, Boeing wpadł w turbulencję niedaleko obszaru z nasilającą się burzą zimową, której towarzyszył silny wiatr. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Słukowska. Mirosław P. i Artur P. zostają w areszcie. Prezes i były już wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej przebywają w nim po postawieniu im zarzutów korupcyjnych. Sąd nie zgodził się na wypuszczenie ich na wolność, o co wnioskowali adwokaci. Dziś obradował też zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej, ale jakiekolwiek decyzje dotyczące terminu zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów zapadną jutro. W pierwszym dniu obrad omawiane były tematy budżetowe oraz temat firmy, która ma przeprowadzić audyt wrześniowych Mistrzostw Świata. W piłce nożnej dziś ciekawie za granicą. Real Madryt w półfinale klubowych Mistrzostw Świata gra z Cruz Azul i prowadzi 1-0. Gra także Bundesliga. W najbardziej nas interesującym spotkaniu Bayern Monachium mierzy się z Freiburgiem. Tam 1-0 dla Bayernu. W Pucharze Ligi Angielskiej gra natomiast Chelsea z Derby County. Tam na razie po 19 minutach remis 0-0. Łukasz Broś przedłożył kontrakt z Legią Warszawa. Nowa umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2018 roku. Od stycznia w Akademii Piłkarskiej Mistrzów Polski jako trener będzie natomiast pracował były piłkarz zespołu, Aleksander Wukowicz. Powstaje specjalna komisja, która zbada informacje dotyczące nieprawidłowości w kontrolach i badaniach antydopingowych w Rosji. Jej przewodniczącym został były szef Światowej Agencji Antydopingowej, Kanadyjczyk Dick Pound. Na początku grudnia Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych przyznało, że odnotowano szereg poważnych zarzutów dotyczących kontroli i badań w Rosji. Niektóre ujawnił na początku grudnia niemiecki kanał ZDF ARD. Zawodnicy w materiałach mówili o płaceniu kontrolerom za fałszowanie wyników testów. Jutro deszcz na północnym wschodzie, zachodzie i południu kraju. W innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. W Suwałkach będzie 1 stopień, w Warszawie i Krakowie 3, w Zielonej Górze 5, w Przemyślu 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Pięciopłytowa kolekcja. Mistrzowskie teksty w wykonaniu autora oraz Michała Bajora, Hanny Banaszak, Ewy Bem, Anny German, Jana Kobuszewskiego, Wiesława Miśnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Andrzeja Zauchy i wielu innych. Album Wojciech Młynarski, prawie całość. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Ługalski. Witam Państwa bardzo serdecznie. 21:08. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Są dwa albo nawet trzy powody tego, że będziemy rozmawiali dzisiaj o dyskryminacji, a właściwie o edukacji antydyskryminacyjnej bardzo konkretnie. Przedstawię je za chwilę, ale najpierw może posłuchajmy korespondencji Beaty Płomeckiej z Brukseli. Unia Europejska walczy z dyskryminacją. To hasło ostatnio powtarzano w Brukseli wielokrotnie, a to za sprawą priorytetów nowej Komisji Europejskiej. Jej szef Jean-Claude Juncker umieścił dyrektywę antydyskryminacyjną wysoko na liście zadań na pięcioletnią kadencję. Ale dotychczasowe prace nad nią pokazują, że hasła unijne nie są głoszone z jednakową siłą w państwach członkowskich. O promowaniu antydyskryminacyjnych praktyk nie wspominając. Obecnie w Unii istnieją reguły zakazujące dyskryminacji ze względu na wiek, religię, światopogląd, orientację seksualną, niepełnosprawność w odniesieniu do zatrudnienia, pracy i szkoleń zawodowych. Teraz trwają prace nad poszerzeniem zakresu przepisów o ochronę socjalną, opiekę zdrowotną czy edukację. I choć, jak deklarują unijne stolice, leży im na sercu sprawa walki z dyskryminacją, to jednak wolałyby te kwestie uregulować same. Prace nad nowelizacją dyrektywy trwają od 6 lat i utknęły w martwym punkcie. Właśnie dlatego, że kraje członkowskie, przede wszystkim Niemcy i Wielka Brytania, wolą, aby te przepisy leżały w ich gestii. Podobnie jest zresztą z samymi programami edukacyjnymi w szkołach. Państwa członkowskie, które się na nie decydują, często korzystają z unijnego dofinansowania. Ale Bruksela w żaden sposób nie rozlicza unijnych stolic, bo akurat w tym przypadku w sprawach edukacyjnych decydują wyłącznie państwa członkowskie. Komisja Europejska oczywiście stara się wymuszać działania, ale poprzez kampanie informacyjne. Wiele lat temu we wszystkich krajach zorganizowała kampanię pod hasłem Za różnorodnością, przeciw dyskryminacji. Bruksela, zwracając się z apelem do państw członkowskich o edukację antydyskryminacyjną, powołuje się na badania, z których wynika, że wiedza mieszkańców Unii na ten temat oraz na temat przysługujących im praw jest nadal niska. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. No to ogólnie w Unii Europejskiej tak to wygląda, a jak wygląda szczególnie? Teraz chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad pewną analogią i to jest właśnie jeden z tych dwóch powodów, które, no, dlaczego się spotykamy dzisiaj, mówimy na ten temat właśnie. Jak to można zrobić? No można to zrobić też tak, jak zrobiła UEFA. No, głośna historia, mecz Legia Lokeren i kara nałożona na drużynę Legii, na klub na Legię za rasistowskie, no, różne, no, powiedziałbym ogólnie sygnały wysyłane pod adresem jednego z graczy drużyny przeciwnej. No, głośna historia. Dwa mecze przy pustych trybunach, 105 tysięcy euro kary, Legia się odwołuje, no ale faktem jest to, że te kary są bardzo surowe. bramkarz Lokeren, którego pytano potem, to pod jego adresem te uwagi rasistowskie były wygłaszane, on mówi, że właśnie on nie ma żalu do kibiców Legii, to są fajni kibice, nawet do końca nie słyszał, co tam pod jego adresem krzyczano. No więc to jeszcze w dodatku wzmacnia przekaz. To była bardzo niewielka grupa kibiców i od razu taka ostra kara. I można powiedzieć, że to jest przykład edukacji antydyskryminacyjnej. I jak sądzę, bardzo skuteczny. To nie tylko chodzi o Legię. Nawet potężne, wielkie drużyny też były karane przez UEFA. Można, UEFA zamyka całe sektory trybun tych drużyn bardzo potężnych i wpływowych właśnie z tego powodu. Czyli no, bardzo ostro. Unia Europejska antydyskryminację ma wypisaną na sztandarach. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, artykuł 10, Karta Praw Podstawowych, no, kilka artykułów i tak dalej, i tak dalej. Są jeszcze inne, są dyrektywy, o których Beata Płomecka mówiła. No i właśnie, i jak to działa, a jak to powinno działać. I to jest jeden z powodów, to jest ta analogia. A drugi powód jest taki, że 10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. No i zastanówmy się teraz nad tym, jak to działa i jak to powinno działać. Zaprosiłem praktyków dzisiaj do studia, praktyczki właściwie. Jedna z nich, to zacznę od pani może, znaczy zacznę od pani Wielkiej Nieobecnej. To jest tytuł raportu, który Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej opracowało dwa lata temu chyba. Tak, tak. Ma być kontynuacja w przyszłym roku. Ta Wielka Nieobecna to jest właśnie antydyskryminacyjna edukacja w polskich szkołach. Współautorką tego raportu jest pani Magdalena Chustecka, socjolożka z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Witam serdecznie. Dobry wieczór państwu. Jest z nami pani dyrektor Anna Bobynko. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Cypriana Godebskiego w Raszynie. W tej szkole jest ilu uczniów? Około 950. Z tego cudzoziemskich dzieciaków, dzieci? Około setki. I to są Wietnamczycy? To są dzieci z różnych krajów, tak, głównie z Wietnamu, pochodzenia wietnamskiego, ale są też dzieci ukraińskie, bułgarskie i z innych krajów, także jest to szkoła taka, no, wielokulturowa. I właśnie słynna z tego, że podejmuje takie inicjatywy antydyskryminacyjne. Staramy się, na pewno będę mogła tutaj przybliżyć państwu. Super, świetnie. W międzyczasie. Jest z nami pani Anna Stefaniak, dobry wieczór. Która jest psycholożką społeczną z Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Katedry Psychologii Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Psychologii Społecznej tegoż uniwersytetu. Nie poplątałem? Bardzo długo. Troszeczkę pan poplątał. Bardzo proszę o wybaczenie. No dobrze, a teraz może jeszcze zacznijmy, żeby tę układankę jakoś jeszcze odnieść się do wydarzeń bieżących. No to z okazji tego dnia, tego święta praw człowieka 10 grudnia, pani minister Kluzik-Rostkowska wystosowała taki list do nauczycieli, do wychowawców, w którym no, mówi o edukacji antydyskryminacyjnej, mówi, że to jest obowiązek szkoły, obowiązek wychowawców i nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. No i to znowu jesteśmy na poziomie deklaracji, pięknych słów, ale teraz sprawdźmy, jak to działa w praktyce. To może zapytam najpierw panią o tę Wielką Nieobecną. Raport powstał dwa lata temu. Czy ta Wielka Nieobecna się trochę uobecniła w polskich szkołach? Na pewno jest to proces, który wymaga wielu lat, więc trudno byłoby wymagać, żeby ta nasza szkoła marzeń, wolna od dyskryminacji i przemocy, się ziściła w ciągu 2 czy 3 lat. Moim zdaniem to jest bardzo ważny gest ze strony minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Jest to też jeden z postulatów koalicji, której Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej koordynuje. Mianowicie bardzo ważne jest również w opinii dyrektorów, dyrektorek szkół, nauczycieli, nauczycielek, jest jasny gest ze strony władz oświatowych, że edukacja antydyskryminacyjna jest czymś pożądanym w szkole, więc jakkolwiek pomiędzy budynkiem ministerstwa a szkołami jest dość duży dystans, nie należy zapominać, że dla nauczycieli i dyrektorów jest to bardzo ważne. I już drugi rok z rzędu ten bardzo symboliczny, ważny dzień 10 grudnia udało się zachęcić, wesprzeć ten postulat, że taki list został opublikowany. Ja powiem jeszcze o tej koalicji, to jest bardzo ważne, dlatego że w skład tej koalicji wchodzą bardzo różne podmioty. Tam się Dyskryminacja kojarzy z kilkoma jej przejawami. To z rasizmem, z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. To chyba to są te główne obszary, prawda? Ale ta koalicja została zawarta przez 45 różnych podmiotów. Między innymi to jest, wymienię kilka tylko. Związek Nauczycielstwa Polskiego, jest tutaj kampania przeciw homofobii, ale jest na przykład także coś takiego, co może nie jest takie oczywiste. Na przykład Fundacja Rozwoju Dzieci imienia Jana Amosa Komeńskiego chociażby, prawda? Czyli bardzo różne podmioty. Stowarzyszenie Rodzin Opiekunów Osób z Zespołem Downa, Bardziej Kochani, ponieważ oblicz dyskryminacji jest bardzo wiele. To pani dyrektor, to może pani opowie o swojej szkole? Jak to jest kierować taką szkołą, gdzie jest 100 cudzoziemskich dzieci? Na pewno nauczyciele na co dzień stawają przed różnymi wyzwaniami, jeśli chodzi o różne sytuacje dotyczące dyskryminacji. Chciałam zauważyć, że dyskryminacja zawsze była w szkole, zawsze, bo kiedyś mieliśmy okularników, grubasów, rudych, prawda, teraz są dzieci cudzoziemskie, prawda, także to są przejawy, które zawsze miały miejsce, natomiast ta edukacja jest bardzo ważna, jeśli chodzi o takie praktyczne tłumaczenie dzieciom, rozmawianie z nimi na ten temat, że tak naprawdę każdy z nas jest inny, każdy ma jakieś swoje wady i zalety, prawda? Każdy może być obiektem dyskryminacji i na pewno nie chciałby tego doświadczyć. Uczymy dzieci, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, prawda? Przede wszystkim, bo nikt nie chciałby być czy przezywany, czy doświadczać jakiejś przemocy. Natomiast staramy się też wzmacniać dzieci. Wyposażać je nie tylko w wiedzę, jak nie krzywdzić innego, ale też, żeby one czuły się wzmocnione, żyły w poczuciu wartości, poczuciu bezpieczeństwa, a jednocześnie, żeby miały świadomość własnej wartości, bo tak naprawdę każde dziecko ma jakąś wartość w sobie i wydawałoby się, że tu jest słabszy uczeń, nie radzi sobie z przedmiotami, no to jednak może w sporcie, albo w sztukach artystycznych jakiś się wykaże, a też ma umiejętności na przykład społeczne, które przejawia w przypadku realizacji jakiegoś tam zadania zespołowego. Także są różne wartości i staramy się je wśród dzieci wyzwalać i uświadamiać ich. Nie jesteś w tym dobry, no to może w czymś innym, prawda? Trzeba tego szukać i na pewno jesteś w czymś dobry. To nie ma wątpliwości w to. Jednocześnie też w tym wszystkim bardzo ważna jest taka praca zespołowa nauczycieli, bo faktycznie może być tak, że w grupie 25-osobowej w klasie nauczyciel nie wychwyci, że to dziecko jednak ma inny nastrój, że może doświadczyło czegoś złego, ale jednak jeśli grupa nauczycieli pracuje z daną grupą, to w tym momencie jak nie ten nauczyciel, to drugi wychwyci, że to dziecko jednak dzisiaj inaczej funkcjonuje, prawda? I może coś jest nie tak. Warto wtedy zareagować. Wiemy, że antydyskryminację Unia Europejska ma na sztandarach. Wiemy, że miejscem dyskryminacji mogą być bardzo różne stadiony, szkoły, ale gdzie siedzi dyskryminacja w człowieku? Dlaczego, skąd to się bierze? Myślę, że jednym z takich głównych powodów, czy tego, w jaki sposób psychologia, przynajmniej psychologia społeczna, rozpatruje to, skąd bierze się dyskryminacja, jest po pierwsze to, że ludzie dzielą swój świat społeczny na grupy, a automatycznie nasz system poznawczy w taki sposób jakby dzieli świat na grupy. Tak, na nas. I właśnie, tu jakby kluczowym rozróżnieniem jest rozróżnienie tych grup, do których sami przynależymy, czyli grup własnych, od grup obcych, czyli tych, do których nie przynależymy. No i sam ten podział świata na grupy własne i grupy obce powoduje, że te grupy własne traktujemy lepiej, dlatego że myślenie w dobry sposób, w pozytywny sposób o grupie, do której przynależymy, a wpływa też na naszą samoocenę. I tutaj jakby jednym z podstawowych motywów, jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest to, żeby o sobie dobrze myśleć, bo wtedy jakby można wyjść do świata i coś w nim robić. Tak, jeżeli myślimy o sobie źle, kiedy patrzymy na osoby z depresją na przykład, one mają duże trudności z tym, żeby właśnie wstać rano i coś zrobić. W związku z tym ta pozytywna samoocena, którą budujemy między innymi niestety przez to, że gorzej traktujemy inne grupy, czy gorzej o nich myślimy, a jest dla nas takim jakby jednym z podstawowych motywów ludzkiego działania. No i a z tego gorszego traktowania, które jakby może przejawiać się z jednej strony w dyskryminacji, czyli w tym jakby o czym myślimy, mówiąc o dyskryminacji, w gorszym traktowaniu innych osób właśnie ze względu na ich przynależność grupową, a nie na jakieś ich cechy indywidualne, a innymi skutkami może być myślenie stereotypowe o innych grupach, tak? Czyli jakby przypisywanie ich członkom pewnych cech, no i uprzedzenia, czyli to, w jaki sposób emocjonalnie się do nich ustosunkowujemy. Tak? Czyli czy lubimy te inne grupy, czy ich nie lubimy. Zacząłem to nasze spotkanie od opowieści o Legii i Lokeren i o UEFA. No, różnie ludzie myślą o UEFA, no ale widać, że ta postawa, ten rodzaj edukacji antydyskryminacyjnej jest bardzo skuteczny, czy bywa skuteczny. No i teraz Unia Europejska bardzo ma z tym różne problemy, kraje członkowskie mają z tym różne problemy. No i teraz ja jestem ciekaw, jak działa taka metoda, czy taka metoda oddolna, znaczy edukacyjna. Jak to jest w Polsce i jak to powinno być? Jakie są dobre praktyki, które moglibyśmy tutaj przywołać, no, żeby pokazać, dokąd dążymy, w którą stronę podążamy? Bardzo proszę. Na początku, jakby przywołując ten przykład związany z UEFA, użył pan takiego sformułowania, że jest to edukacja antydyskryminacyjna. Ja bym powiedziała, że jest to pewien fragment, wycinek edukacji antydyskryminacyjnej, dlatego że bardzo ważnym elementem edukacji antydyskryminacyjnej jest przeciwdziałanie. Edukowanie o tym, że istnieją różne grupy społeczne, tak? Że istnieją osoby, które przynależą do tych grup i jest to jakby ich cecha tożsamości, czyli na przykład trudno powiedzieć, że osoba, która ma inny kolor skóry, uczeń, uczennica, która ma inny kolor skóry, jest innego wyznania, jest innej orientacji psychoseksualnej, no trudno wymagać, że się pozbędzie tych cech i zacznie być kimś innym w dniu następnym, przychodząc do szkoły. Ja bym powiedziała, że ja bym zadała sobie pytanie takie w tym przypadku tej kary UEFA. Co się zdarzyło w polskiej szkole, że te osoby, które posługiwały się tymi nienawistnymi sformułowaniami względem piłkarza o innym kolorze skóry czy o innym pochodzeniu etnicznym, co się nie zadziało w szkole, tak? Co się nie zadziało, że oni dają sobie prawo do tego, żeby obrażać innych, odnosząc się do tego koloru skóry. No i właśnie, czego zabrakło? Wiemy, jakie są dobre praktyki w innych krajach unijnych. Ja chociażby się tutaj posłużę takimi dwoma przykładami, ale postaram się też naszym słuchaczom i słuchaczkom to jakoś uporządkować, tak? Jeden przykład pochodzi z Cardiff, Walia, czyli Wielka Brytania. I Renata Płomecka, jeśli dobrze pamiętam, ona, redaktorka, wspomniała, że Wielka Brytania jest jednym z krajów, które się zbrania przed przyjęciem tej ogólnounijnej polityki w chodzi o trzecią dyrektywę, o której jeszcze teraz powiem. Powiem pewnie, dlaczego tak jest, ale proszę bardzo, proszę kontynuować. A ja sobie myślę, że Wielka Brytania ma, w pewnym sensie nie musi tego robić. Trochę rozumiem to w takim sensie, że ma zintegrowaną, spójną strategię przeciwdziałania dyskryminacji i równego traktowania w edukacji. I to też bardzo jasno widać później w działaniach szkoły, dlatego że w Polsce obecnie jest tak, że jeżeli są jakieś szkoły, które realizują działania antydyskryminacyjne, bądź nauczyciele, nauczycielki, są to bohaterzy, tak, edukacji antydyskryminacyjnej. Często robią to, narażając też się na nieprzyjemny stosunek ze strony pozostałych członków i członki Rady Pedagogicznej. Naprawdę są to osoby, którymi można było w przyszłości nazywać ulice, tak? Natomiast w Wielkiej Brytanii jest tak, że jest to zintegrowana polityka państwa i później konsekwencja idzie coraz niżej przez poszczególne szczeble systemu edukacji. Jak to dalej wygląda? Dalej wygląda to tak, że w gminie, w mieście funkcjonuje stanowisko takiego urzędnika do spraw równości, który nie bynajmniej jest kojarzony z kimś, kto kontroluje, nadzoruje, czyli w jakiś sposób tylko sprawdza, jak ta edukacja antydyskryminacyjna w szkołach funkcjonuje, ale wspiera, doradza, konsultuje. To jest ekspert, ekspertka od spraw przeciwdziałania dyskryminacji. I dalej mamy szkołę. I w tej szkole przede wszystkim to, co się robi, to się robi rzetelną diagnozę, jakie są największe trudności, jakie grupy doświadczają największych trudności, przedstawiciele jakich grup, uczniowie jakich nie wiem, wyznań, czy jakiej narodowości, czy z jakiej mniejszości, czy to są uczniowie nieheteroseksualni i w oparciu o to podejmuje się konkretne działania realizowane zarówno przez całą społeczność danej szkoły, jak i takie, które w jakiś sposób, tutaj nawiążę do tego, co pani powiedziała, dyrektorka szkoły, mają za cel wzmocnić też te grupy, które są narażone na dyskryminację. Okej, okay. No dobrze, to teraz ja tylko powiem, jaki jest problem z tą trzecią dyrektywą, nad którą trwają prace i dlaczego ona tak jakoś z problemami, dlaczego one z problemami postępują. No chodzi o to, że chodzi o rozszerzenie, poszerzenie pola definicji dyskryminacji. Chodzi o to, że ona miałaby dotyczyć wtedy innych pól niż tylko zatrudnienie i praca. Chodziłoby o ochronę socjalną, także ubezpieczenia społeczne, także o dostęp do edukacji, dostęp do dóbr i usług, na przykład mieszkań. No więc nic dziwnego, że to wywołuje no, wahanie, powiedziałbym delikatnie. No dobrze, ale teraz, jak rozumiem, chodzi o to, teraz nawiązując do tego, co pani powiedziała o Walii, o Wielkiej Brytanii, do tej polityki. No, jestem ciekaw, jakie to są działania konkretne. No właśnie, co się powinno zrobić, bo z tego, co pani powiedziała, jeśli chodzi o psychologię społeczną, no mamy taką naturalną gotowość wchodzenia w rolę tych dobrych przeciwko tym złym, prawda? Podział na grupy tych dobrych, tak, i złych. Tak. Teufel, zdaje się, był jednym z takich eksperymentatorów, który to zbadał. Właśnie na pstryknięcie nagle dzielimy się na nas, tak, czyli dobrych i tych. Tak, bardzo łatwo można sprowokować ludzi do tego, żeby dyskryminowali. Ale z drugiej strony, tak jak pani dyrektor powiedziała, no jest tak, że dzieci są takie same właściwie. No to są, no też jest taki wzór umysłowy. I teraz chodzi o to, żeby jeden osłabić, a drugi wzmocnić, prawda? To znaczy, no jak to trzeba zrobić, żeby no przeformatować te ludzkie umysły, tak? Rozumiem, że to o to chodzi. No i jak to można zrobić? Ja może tak powiem, że to trzeba dzielić dwa etapy. Jeden etap edukacyjny, drugi etap reakcji, prawda? Bo w momencie, kiedy zjawisko dyskryminacji występuje, to już trzeba wdrożyć reakcję na zachowania dyskryminacyjne. Nie? Moja szkoła na dzień dzisiejszy, no ktoś powie mi, że nie ma takiej sytuacji, są faktycznie tam dzieci doświadczają tej dyskryminacji, ale generalnie nie identyfikujemy tego jako jakieś tam bardzo duże zjawisko. Natomiast na ten moment wprowadzamy edukację. Nauczyciele, tutaj współpracujemy z Fundacją Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej. Nauczyciele są szkoleni w zakresie właśnie wprowadzania różnych praktyk, działań antydyskryminacyjnych. Będziemy opracowywać taki kodeks równego traktowania, ale też podjęliśmy współpracę z Fundacją Liderzy Tolerancji. To jest fundacja, która prowadzi już takie działania z dziećmi bezpośrednio, prawda? Też będą działania, zajęcia dla dzieci, bezpośrednio warsztaty przeprowadzane z dziećmi, które mają też właśnie wyłonić liderów tolerancji w szkole. Po prostu, żeby dzieci wiedziały, co to jest dyskryminacja, czego nie wolno robić. To jest ta edukacja, prawda? Natomiast w sytuacji, kiedy już następuje zjawisko, no to musi być bardzo zdecydowana reakcja. Jakiego typu? Proszę podać jakiś przykład. No to jest przede wszystkim no, postępowanie no, w głównej mierze takie mediacyjne, prawda, między dziećmi, że dzieci są, uczestniczą w rozmowach, które uświadamiają im te niewłaściwe zachowania, uświadamiają im, no, czy chciałbyś się znaleźć w tej sytuacji, w której znajduje się kolega, prawda, i próba wypracowania, pojednania, a przynajmniej kompromisu, prawda, przynajmniej, żeby dzieci ze sobą... Podam pewien przykład i zaproszę Państwa do rozmowy. Przypomnę, 7 trójek, no to nie trzeba przypominać, ale gdyby ktoś chciał napisać, to bardzo proszę, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i ktoś już napisał, i tym kimś jest pan Marek, który przedstawia się jako wykładowca na jednym z kierunków nauk społecznych. I zrobił test, bardzo ciekawy test. Test na tolerancję. Chodzi o studentów, chodzi o grupy mniejszościowe. Narysowałem pociąg z 3 wagonami. W pierwszym siedzieli świadkowie Jehowy, w drugim cyganie, w trzecim środowisko, no powiem to polsku, LGBT. Okazało się, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom studentów o tym, że oni nie mają tych uprzedzeń, tak, brak dyskryminacji, mieli problem z wyborem wagonu, do którego by wsiedli podczas hipotetycznej podróży. Okazuje się, że to w praktyce wyznaczamy sami sobie granice tolerancji. Smutny wniosek. Dyskryminacja jest niezależna od wykształcenia wśród młodych ludzi. No bardzo ciekawy przykład, prawda? To ja Państwa zapraszam do rozmowy 7 trójek. Przypominam, są w studiu z nami dzisiaj pani Anna Stefaniak, psycholog społeczny, psycholożka z Uniwersytetu, przepraszam, z Uniwersytetu Warszawskiego. Też ważne, prawda? Chodzi o język, może o nim jeszcze powiemy. Pani Anna Bobynko, pedagog, dyrektorka Szkoły Podstawowej imienia Godebskiego w Raszynie, i pani Magdalena Chustecka, socjolożka z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Odnieśmy się do tego przykładu, bardzo proszę. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl, to a propos tego pendolino, o którym pan Marek powiedział, to jest to, że nikt nie urodzi się, z jednej strony nikt nie rodzi się z uprzedzeniami, tak? Czyli to nie mamy genu uprzedzeń budowanego w sobie, tylko uczymy się, tak? Inne uprzedzenia będą mieli ludzie mieszkający w Arabii Saudyjskiej, inne są uprzedzenia ludzi w Polsce, bo tak jak wspomniała moja przedmówczyni, dotyczy to grup mniejszościowych i większościowych, i one zmieniają się w zależności od kontekstu, w którym mieszkamy, w jakim kraju mieszkamy. Też w jakim kontekście wyznaniowym, tak? Natomiast przede wszystkim nikt nie rodzi się z uprzedzeniami, a druga rzecz jest taka, że każdy z nas ma stereotypy, tak jak wszyscy tutaj w czwórkę siedzimy, jakby nas poddano takiemu testowi, to by się okazało, że również każdy z nas, ja również, mam jakieś stereotypy. Mówi się o tym w edukacji antydyskryminacyjnej, że ważne jest refleksja. Refleksja na temat tego, na temat tych stereotypów, właśnie po to, żeby nie dać się im uwieść, mogę tak powiedzieć. No właśnie, ale teraz mam pytanie do pani Anny Stefaniak, psycholożki społecznej. Jak to jest z tym, czy my się nie rodzimy naprawdę z uprzedzeniami? Bo jest taki, przepraszam, że ja może przywołam taki przykład. Nie wiem, nie pamiętam, który to uniwersytet zrobił ten test na rasizm, taki na stronie internetowej, gdzie pokazuje się czarną twarz czarnego człowieka i białego człowieka, tak, i pokazuje się określenia, tak? No, inżynier czy gangster na przykład. No, co jest bardzo ciekawego. No, oczywiście wszyscy klikają, no, bo jesteśmy bardzo kulturalni, cywilizowani. Jak widzimy czarnego mężczyznę, no to klikamy inżynier. Ale cały pomysł jest taki, że ten program internetowy sprawdza czas. I okazuje się, że wolniej klikamy inżynier, a szybciej klikamy gangster, jak widzimy czarnego mężczyznę. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, że jednak może się rodzimy z uprzedzeniami. Jak to jest? Tak. Mówi pan o tak zwanym teście utajonych skojarzeń, tak, opracowanych przez Uniwersytet Harvarda, przez naukowców. Uniwersytetu Harvarda, który właśnie jest oparty na czasach reakcji, na takim założeniu, że do pewnych treści naszej świadomości mamy dostęp, do innych niekoniecznie. I te skojarzenia, te negatywne skojarzenia, które są jakby podstawą naszych uprzedzeń, czy mogą być, mogą się ujawnić właśnie w tym teście, w tym, że szybciej, że gdzieś tam bliżej w naszym umyśle jest połączenie osoby czarnoskórej i takich negatywnych cech agresywnych, czyli tych zgodnych ze stereotypem, niż na odwrót. Jest to swoją drogą test, który ma w tej chwili chyba największą liczbę osób badanych na świecie, bo po prostu każdy może tam wejść i może przetestować swoje utajone Tak, utajone skojarzenia, czyli utajone uprzedzenia tak naprawdę. To, co chciałam powiedzieć na temat tych wrodzonych uprzedzeń, o ile faktycznie treść uprzedzeń jest socjalizowana i różni się między różnymi państwami, między różnymi kulturami, o tyle wydaje mi się, że taki potencjał do rozwoju uprzedzeń gdzieś tam w naszym umyśle jest. No bo czarny to jest ktoś inny, prawda? Tak, i być może niebezpieczny. I ludzie reagują na inność i inność jakaś taka zazwyczaj fizyczna, bo od tego się zaczyna, powoduje, że dzielimy ludzi na grupy i wtedy włącza się to, że na ogół własną grupę jednak traktujemy lepiej. I wydaje mi się, że druga rzecz to, może nawiążę do pytania, czy do maila pana. Tak, do którego do tego wagonu by pani pociągu, wsiadła? No właśnie. A tutaj jakby te grupy, które były w tym pociągu, prawda, osoby nieheteroseksualne, Romowie, to są grupy... Świadkowie Jehowy. To są grupy, które zawsze w badaniach wychodzą, w naszych najnowszych badaniach z zeszłego roku, na dużej reprezentatywnej próbie, na wielu innych prowadzonych między innymi przez CEBOS. Okazuje się, że Romowie, osoby nieheteroseksualne, to są te osoby, których Polacy tak naprawdę najbardziej nie lubią. I stąd ta trudność decyzji studentów, którzy gdzieś tam jakby pewnie podzielają podobne opinie, co większość Polaków. I tutaj wchodzi nam kwestia norm społecznych, czyli tego, że wobec niektórych grup jakby mamy poczucie, że możemy o nich źle coś powiedzieć. Tak? Jest to społecznie gdzieś tam dozwolone i to, co pokazują badania, to, że w stosunku do grup, o których myślimy, że jakby o nich możemy źle mówić, jakby w stosunku do nich możemy się źle zachowywać, bo w jakiś sposób na to zasługują, a my faktycznie źle się zachowujemy. Jeżeli są takie grupy, osoby niepełnosprawne, osoby starsze w Polsce, a co do których jest społeczne przekonanie, nie można być wobec nich niegrzecznym, nie można o nich źle mówić. Jest to jakieś tam tabu. Wobec tych osób w ten sposób się nie zachowujemy. Ale właśnie, teraz przepraszam, że pani przerwę, bo ja znalazłem bardzo ciekawe badania Eurobarometru, gdzie w bardzo ciekawy sposób zapytano o uprzedzenia. Tak nie wprost. Tylko zapytano o to, wyobraźmy sobie osobę, która obejmuje jakiś wysoki urząd, ktoś, kto ma władzę, na przykład jest prezydentem czy premierem. No to i teraz, gdyby ta funkcja miała być sprawowana przez jedną z poniżej wymienionych osób w skali od 1 do 10, 10 to jest dobrze, 1 to źle, no to gdyby to była, i teraz wymieniam, kobieta, no to ile, jak oceniamy? 8,5. Osoba niepełnosprawna, 7,4. Czyli zgadzamy się na nią, mniej więcej. Osoba o innym pochodzeniu etnicznym niż większość społeczeństwa, 6,5. Osoba homoseksualna, 6,5. To są ogólnoeuropejskie dane. Osoba wyznająca inną religię niż większość, 6,2. Osoba poniżej 30, 5,9. I uwaga, osoba powyżej 75 roku życia, 4,8. To znaczy, że pole dyskryminacji jest tak właśnie podzielone, że najbardziej obciążone, nie są dzieci w szkole, my tutaj rozmawiamy głównie o szkole, ale może poszerzymy pole, tylko właśnie osoby starsze, po 75 roku życia. I to jest niepokojące, moim zdaniem, prawda? I być może odkrywcze, i jakoś nowe, i jakoś ciekawe. Bo to ujawnia się coś, czego być może nie widzimy. To już ma nazwę, tak? Wiekizm. To jest próba przetłumaczenia słowa ageism z języka angielskiego, tak? Znaczy, tak jak mówimy o rasizmie, homofobii, ksenofobii bardziej ogólnie, tak? Antysemityzmie, tak samo ableizmie, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to także wiekizm, mówimy osoby z wiekiem. I właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ono z jednej strony w niektórych obszarach dotyka właśnie za młodych, cokolwiek to znaczy, albo za starych też, cokolwiek to znaczy. No rzeczywiście, bo osoba poniżej 30 to też ma tutaj niskie notowania, 5,9, ale powyżej 75 roku życia, kiedy wielu mężów, przepraszam, że ja mówię tu przy kobietach, o mężach stanu, najczęściej byli to jednak mężowie, no to właśnie byli tacy dostojni panowie po 70, prawda, i się świetnie sprawdzali. Ale to właśnie pokazuje, że dlatego jest tak istotne, żeby mówić o pewnym mechanizmie, który jest uniwersalny względem różnych grup, tak, dlatego wydaje mi się, że zwłaszcza ta koalicja pokazuje, że ponad 50, bo już tyle jest tych organizacji w tej koalicji, również widzi, że ten mechanizm może dotknąć różne grupy w zależności od kontekstu i że ma pewne, rządzą tym pewne uniwersalne reguły, oczywiście, które trzeba jakoś w tym przeciwdziałać w edukacji. To może tak, rozpoczynając kolejny wątek naszej rozmowy, a za chwilę porozmawiam ze słuchaczem, który już czeka, panie Andrzeju, tu jeszcze cierpliwości, no parę sekund, to myślę o czymś takim. No Polska jest krajem, który jest jednak mało zróżnicowany być może. Inne kraje europejskie to są kraje o wiele bardziej zróżnicowane i tam w niektórych z tych krajów udało się jakoś mniej więcej, pani mówiła o standardach brytyjskich, prawda? Udało się wypracować jakieś modele takiej edukacji antydyskryminacyjnej. No, jakoś z tą różnorodnością da się żyć, prawda? W Polsce, chociaż ta różnorodność jest niewielka w porównaniu z innymi krajami, no to jest większy problem być może. Jestem ciekaw dlaczego. I to jest pierwsza rzecz, a druga taka, jak to się udało tym innym krajom, no, znowu spytam o dobre praktyki, że da się jakoś ciekawiej, dobrze żyć w różnorodności. No ale porozmawiajmy z panem Andrzejem. Dobry wieczór. Witamy pana. Halo? Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich uczestników dyskusji. Bardzo ciekawa rozmowa. Dziękujemy. Słuchamy pana. Ja uważam osobiście, że kwestia uprzedzeń zdeterminowana jest w dużej mierze przez światopogląd, jaki reprezentujemy, czyli to, gdzie się urodziliśmy, jakie odebraliśmy wychowanie, w jakiej wierze zostaliśmy wychowani, czy żyjemy w rodzinie heteroseksualnej i różne inne czynniki, które nas właśnie ograniczają. I tutaj ja odnoszę wrażenie, że tutaj troszkę mylona jest, być może się mylę ja, z kolei kwestia uprzedzeń z kwestią kultury, czyli napiętnowania odmienności innego człowieka, którego spotykamy na swojej drodze. To, że różnimy się, to wiadomo, taki może truizm, należy różnić się pięknie. Ważne jest to, żeby sobie nie robić przykrości, czyli tu wchodzimy właśnie w kwestię kultury osobistej, że spotykamy człowieka, który jest inny. Aha. Na przykład wyznaje inną religię, jest innego wyznania, innej orientacji seksualnej, ale ciężko jest mi sobie wyobrazić, abym mógł w 100% zaakceptować jego odmienność w rozumieniu właśnie tego, że on dla mnie jest inny. Wiadomo, że w rozmowie możemy starać się zrozumieć jego odmienność, ale tutaj ja właśnie wyczuwam ten dysonans między tym, że ja wiem, że on jest inny i gdzieś tam w głębi jest to dla mnie niezrozumiałe, z napiętnowaniem tego, na zasadzie tu może przesadzę, przejaskrawię, no patrz, zobacz tutaj homoseksualista, patrz, zobacz Żyd, czy coś w tym sensie. I to dla mnie jest właśnie w tej dyskusji troszkę mylące. Dobrze, dziękujemy panu bardzo. I teraz panie komentują, krótko czy długo, bo jeszcze czeka jeden słuchacz. To może krótko. Tylko króciutko, tak. A wydaje mi się, że pan zwrócił tutaj uwagę na bardzo, bardzo istotną kwestię, czyli tego rozróżnienia między tym, jak czujemy się wobec innych ludzi, a jak się wobec nich zachowujemy. Czyli to gdzieś tam wraca do tych norm społecznych, tak, do tego, tak, co można powiedzieć, co wypada powiedzieć. I wydaje mi się, że tu można jakby zwrócić jeszcze kawałeczek wstecz i powiedzieć o tym, co się dzieje UEFA i Legia, tak? Czyli to, że za tego typu zachowanie jest kara, co wysyła jasny sygnał do tych kibiców, którzy są na meczu, że nie mogą w taki sposób się zachowywać. Nawet jeśli to jest mała grupka, to jeżeli normą byłoby niewyrażanie uprzedzeń na meczu w ogóle, jeśli kibice jako grupa społeczna nie tolerowaliby takiego zachowania, no to ono w końcu... Czyli przesłanie jest takie, żeby zbudować normy społeczne. Zdecydowanie. Tak? Nawet gdyby to było coś w rodzaju hipokryzji. Czy ja wiem, czy hipokryzji? Wydaje mi się, że jakby to rozróżnienie gdzieś tam jest, jest ważne o tyle, że nie wiem, nie wydaje mi się, żebyśmy mogli sprawić, aby wszyscy ludzie się kochali, ale możemy próbować walczyć o to, aby każdy człowiek był traktowany z szacunkiem. Jasne. Pan Wadim, witamy pana, dobry wieczór. Dobry wieczór, ja jeszcze chciałem wypowiedzieć się na temat kwestii związanej dyskryminacji w białych rękawiczkach. Aha. Ja sam jestem osobą niewidomą, niedawno skończyłem studia w zakresie stosunków międzynarodowych. Pracowałem jako praktykant na Bliskim Wschodzie w dwóch krajach, właściwie można powiedzieć, że w trzech. Ale jak wyglądało staranie się o to? No, powiem tak, o pierwszą praktykę starałem się przeszło dwa lata. I na początku, zanim mi się to udało, to tak naprawdę były tłumaczenia typu, jak pan sobie tam poradzi, przecież tam jak ulice ruchliwe i różnego rodzaju takie zakamuflowana troska, no, nie podskakuj pan na tak, tej tak, zasadzie. Tak, tak, jasne. Jakby tworzy się dla osób niepełnosprawnych pewne miejsca pracy związane tak zwane integracyjne, które integrują osoby niepełnosprawne w ramach jakiejś firmy, biura, natomiast nie pozwala się zrealizować osobie, tak? Aha, czy pan powiedział o dyskryminacji w białych rękawiczkach bardzo obrazowo. Dokładnie, tak. To jest tak zwana, że tutaj, no przecież wszystko masz na tej zasadzie, to czego chcesz jeszcze? Aha. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz. Bardzo proszę. Magdalena Chustecka. To też uważam, że to bardzo cenny komentarz. Dziękuję bardzo panu, dlatego że on jest takim świadectwem tego, że dyskryminacja i nierówne traktowanie ma bardzo szeroki katalog, to bardzo szeroki katalog zachowań, tak? I znowu bardzo zależy mi, żebyśmy tutaj cały czas odnosili się do obszaru szkoły, tak? Edukacji. Może już ujawnię trochę rąbek tajemnicy, jeśli chodzi o nasz kolejny raport Dyskryminacja w szkole, obecność nieusprawiedliwiona. On wyjdzie w kwietniu. Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, tak. Przypomnę, to jest ten nasz. Dokładnie. Niemniej w przekonaniu dużej części też nauczycieli, nauczycielek do dyskryminacji dochodzi wówczas, kiedy mamy do czynienia z przemocą fizyczną. Jest to pewien właściwie już czubek góry lodowej, dlatego że wcześniej musiało się wydarzyć wiele sytuacji, kiedy docinki, wyśmiewanie się, jakieś zachowania, które izolują daną osobę, o czym też pan wspominał, tak? O izolacji tej grupy mniejszościowej od innych współpracowników bądź współrówieśników, tak, jeśli chodzi o szkołę. To są wszystko również sytuacje, w których dochodzi do różnicowania osób, poprzez przypisywanie im pewnych stereotypowych cech, tak? Chociażby to, że na przykład zespołu niepełnosprawną pewnie nie będzie o czym porozmawiać, tak? Albo na przykład jest taki stereotyp, że osoby z niepełnosprawnościami no generalnie nie są zbyt błyskotliwe, żeby mogły być osobami, z którymi można porozmawiać, co jest oczywiście totalnie nieprawdą, tak? I to jest bardzo ważne w kontekście edukacji, że reagowanie na dyskryminację to również reagowanie właśnie odpowiedzialność nauczycieli i nauczycielek na to, żeby dawać jasny przekaz, że nie można pozwalać na wyśmiewanie się, docinki, wyszydzanie, deprecjonowanie jakiegoś ucznia, jakiejś uczennicy ze względu na przynależność. Tak. To może panią dyrektor zapytam jeszcze. No tak, bo to znaczy tak, zjawisko dyskryminacji występuje wtedy, kiedy kilka osób, prawda, czy dwie, trzy grupa przejawia zachowania niewłaściwe wobec jednostki. Prawda? Jednostka doświadcza, no bo w momencie, kiedy jest jeden na jeden, no to trudno tu mówić o dyskryminacji, jest to po prostu konflikt czy wzajemna jakaś nienawiść. Natomiast tu po prostu ważne jest, żeby nigdy nie powstało poparcie w danej grupie dla zjawiska tej dyskryminacji, prawda? Czyli jeśli się grupa jest wyedukowana, że nie wolno, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, to nie podejmuje takiego działania, prawda? Ale tak, właśnie, ale pani dyrektor i drogie panie, jeden z naszych słuchaczy powiedział, że truizmem jest to, że jesteśmy tacy sami. Właśnie tutaj też się pojawia to hasło, nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. No właściwie to jest niby truizm, ale z drugiej strony mówiliśmy o badaniach i doświadczeniach psychologów i też doświadczeniach naszych, takich międzyludzkich, że bardzo łatwo, na pstryk wchodzimy w rolę tych dobrych przeciwko tym złym, bo my to jesteśmy my i my jesteśmy ci lepsi, a tamci są ci gorsi. Ja myślę, że tutaj trzeba właśnie dokonać, właśnie tak jak już powiedziałem wcześniej, przeformatowania myślenia, umysłu, żeby stało się dla nas rzeczywiście oczywiste, że jesteśmy tacy sami, jak ten Wietnamczyk, jak ten Ukrainiec. Mówię o uczniach, na przykład pani szkoły, pani dyrektor. Tak. To jak to zrobić na przykładzie tej szkoły, na przykładzie, no może, nie wiem, jakichś badań psychologicznych i może na przykładzie doświadczeń z jakichś krajów, gdzie to działa. Jak sobie z tym poradzić? No trzeba dokonać pewnego właśnie przeformatowania myślenia, prawda? Jednak. No niewiedza tutaj jest zdecydowanie największym wrogiem, tak? Znaczy, że poziom stereotypizacji i uprzedzeń się zmniejsza wraz z tym, jak poznajemy przedstawicieli danej grupy mniejszościowej, tak? I okazuje się, że nie postrzegamy ich wyłącznie przez pryzmat tego, że to są osoby, nie wiem, że dana osoba jest muzułmaninem, czy osobą nieheteroseksualną, czy osobą, nie wiem, głuchą, czy niewidomą, tak? Tylko że przez ma to, na że, imię jest, Krzysztof, że, tak, jest, na że ma Krzysztof i ma szereg bardzo różnych, różnych cech. Więc zdecydowanie wzajemny kontakt. Znaczy, że tak, nawiązując do różnych przykładów europejskich, bo nie wszystkie są wnoszące, tak? Niektóre nas też bardzo uczą przez pewne niepowodzenia. I takim niepowodzeniem uważa się na przykład Francję, tak? Gdzie okazuje się, że co prawda istnieje bardzo duża grupa tam osób z byłych kolonii francuskich, też duża mniejszość muzułmańska. Natomiast przez to, że ona żyje w gettach swoistych, te osoby nie mają szansy się spotkać, tak? Po prostu bez spotkania wzajemnego nie możemy mówić o niedyskryminacji, o edukacji antydyskryminacyjnej. I znowu, o odesłanie do szkoły, tak? Dzieciaki muszą się nawzajem spotykać, muszą się poznawać, muszą pokazywać, że tak, o czym pani dyrektor mówiła, tak? Muszą pokazywać się w różnych rolach, tak? Nie tylko takim osobom, którym się pomaga, bo są z innej kultury, ale też takie, które mają coś do zaoferowania. Dokładnie. No to może teraz, a pani coś powie o przeformatowywaniu umysłu w badaniach psychologów społecznych? Może są jakieś ciekawe pomysły? Kontakt międzygrupowy, który został wywołany i który spontanicznie większość ludzi gdzieś tam nazywa jako taką skuteczną metodę właśnie wzajemnego poznania się, który później prowadzi do postrzegania innych ludzi właśnie przez te ich jednostkowe, a nie grupowe cechy. Czyli nie te cechy, które przypisujemy ich grupie. Właśnie to, co mówiła Magdalena. Jakby to badania psychologii społecznej powtarzają. Badania są prowadzone od lat 50. gdzieś tam w tym nurcie pokazujące różne właściwości, jakie taki kontakt powinien mieć, żeby być skutecznym. A, czy powinien być, przede wszystkim powinien być pozytywny. Negatywny kontakt może działać wręcz odwrotnie. No i wydaje mi się, że to jest jedna z takich podstawowych metod, która gdzieś tam posiada poparcie, czy takie empiryczną weryfikację. Tu jeszcze mam dwie rzeczy, bo oczywiście nie możemy opowiedzieć o wszystkim. Staraliśmy się pokazać trochę praktyk, staraliśmy się skonfrontować te wielkie hasła, wspaniałe hasła Unii Europejskiej z tym, jak to jest, jak to działa, ale chodzi o to, żeby pokazać jeszcze dwie rzeczy. Jedną rzecz, o której się domaga pan Maciej, pisząc te słowa. A co z dyskryminacją biednych? Bardzo mocno i dobrze zadane pytanie. Szkoda, że nie wspomnieli jeszcze państwo o jednym bardzo istotnym wymiarze dyskryminacji ze względu na stan posiadania, zamożności. Wydaje mi się, że w Polsce, gdzie pozostałych mniejszości jest niewiele, albo są one w ukryciu, bieda jest szczególnie naznaczona. Biedni ludzie są traktowani niejednokrotnie jako pasożyty, zbędni, budzący odrazę. Z taką dyskryminacją jest bardzo trudno walczyć. Ona jest poniekąd wpojona w dominujący neoliberalny sposób myślenia. Bardzo ciekawy głos i bardzo trafny, jak sądzę, prawda? Tak, rzeczywiście bardzo się cieszę, że pan Maciej zwrócił uwagę, bo jest to też jeden z bardzo ważnych i bardzo dotkliwych też dla uczniów i uczennic przesłanek dyskryminacji, tak nazywamy w naszym żargonie, to ze względu na jaką cechę, na przynależność do jakiej grupy są osoby gorzej traktowane. I rzeczywiście mam takie sobie doświadczenie, że jakiś miesiąc temu prowadziłam z profesor Tarkowską, to jest taka profesorka, która od wielu lat zajmuje się kwestią biedy, w szczególności w szkole. Prowadziłam wywiad, jak edukacja antydyskryminacyjna ma sobie z tym radzić, bo jak najbardziej jest to wyzwanie dla edukacji, zwłaszcza jeśli chodzi o doktrynę neoliberalizmu, gdzie uważa się, że oczywiście to jest wina osób, że są w takiej sytuacji, w jakiej są. Tak, że są nieudacznikami. I podstawowy błąd, jaki się popełnia, bo generalnie to też ujawnia może rąbek z naszych badań, w których w kwietniu się ukażą, jest tak, że uczniowie, uczennice, nauczyciele dostrzegają co do zasady biedę. No niestety litują się nad osobami biednymi, tak? A co powinni zrobić? Powinni wzmacniać, pokazywać. Przede wszystkim szkoła nie powinna stwarzać sytuacji, kiedy jest ograniczony dostęp do pewnych do pewnych wydarzeń, na przykład do zielonych szkół. To jest taki bardzo konkretny przykład, ponieważ rodziców nie stać na wyjazd dziecka. Dziecko nie jedzie, dziecko się nie integruje, dziecko się nie rozwija. Powinny być na przykład, bardzo konkretny przykład, powinny być takie oferty zielonych szkół, wybierane, które na przykład są blisko i są w związku z tym nie są wysokokosztowe, tak? Znaczy, że koszty nie są zbyt wysokie. No oczywiście być może jest to zadanie, które stoi przed samorządami lokalnymi, czyli tak zwanymi organami prowadzącymi szkoły, czyli... Żeby dopłacić tymi, które, po prostu. Tak, żeby na przykład dopłacić. No i oczywiście przykład już taki sławny, związany na przykład z innymi daniami albo inną zestawą stołową, jeśli chodzi o obiady finansowane przez pomoc społeczną, a dzieci majętniejsze, to tego też nie może dochodzić, tak, do takiego widocznego różnicowania. To jest polski problem, czy nie tylko? Bo chyba kraje skandynawskie sobie z tym jakoś poradziły, na przykład, prawda? Tak mi się wydaje. Tam nie ma takich akurat historii. No dobrze, ale jeszcze dodam tylko. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej określa też dyskryminację ze względu na majątek. Czyli to jest, no ten sztandar jest właśnie taki i bardzo wysoko powiewa. Ale jeszcze chciałam na koniec zapytać panią, panią Annę Stefaniak, bo my rozmawiamy o edukacji dzisiaj i jakoś idziemy w stronę szkoły. To jest, no, naturalne. No, niektórzy z państwa protestują, że za bardzo obarczamy szkołę, no, chorobą społeczeństwa, że uproszczę i może zbyt uogólnie. Ale pani bierze udział też w takich edukacyjnych działaniach, nie tylko w szkole, a na przykład policjantów pani, pracuje pani z